Du sidder nisse med sin julegrøn, sin julegrøn, så god og sød. Han nikker, han spiser, han er så glad, for julegrøn er hans bedste mad. Med rundt og frist og alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegotter, og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skin. Vil I nu se at komme væk? For jeg vil have min julegrød i ro og fred, og ingen vil jeg dele med. Nu hopperne de hopper, og de danser, og de svinser, og de svanser. De kigger efter grøden, og de stanser, og de står om nissen til de ring. Men nissefar han er en lille hissig prop, og med sin krop han gør et hop. Jeg henter katten, hvis I ikke holder op. For katten kommer, skal I nok blive stop. Så bliver alle rotterne så bange, og så bange, og så bange. De vender sig og danser ind på gang.